جن کا ارتکاب وہ خود کرتا ہے، یعنی آدمی خود گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر اور اس گناہ کی سزا اور اس گناہ کا جو رزلٹ ہے اس سے آدمی کو دو چار ہونا پڑتا ہے. اب چاہے وہ دنیا میں بھی دو چار ہو جائے اور آخرت میں تو اسے دو چار ہونا ہی ہے. گویا بعض بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا تھوڑی سی دنیا میں دے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کو مکمل اس کی سزا دی جائے گی. دنیا کے اندر اس کو مکمل سزا نہیں دی جاتی بلکہ اس گناہ کی تھوڑی سی سزا دے دی جاتی ہے. جیسے کہ سورہ الکلام تنظیم ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ آیت کریمہ خاص طور سے غور کرنے جیسی چیز ہے کہ البتہ ہم ان کو چکھائیں گے سرکشوں کو ظالموں کو عذاب الادنا چھوٹا عذاب دون العذاب الاکبری بڑے عذاب سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چھوٹا عذاب ہے اور ایک بڑا عذاب ہے. چھوٹا عذاب انسان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے جس کا سبب اس کا گناہ ہوتا ہے اور بڑا عذاب آخرت میں متعین ہے. اللہ سبب بھی بیان کرتا ہے کہ دنیا میں جو چھوٹا عذاب انسان کو دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے کیوں دیا جاتا ہے. جواب دیا گیا لعلہم یرجعون تاکہ وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے. گویا کہ اللہ جو سزا دیتا ہے سزا بھی عین رحمت ہے. وہ سزا بھی دیتا ہے تو عین رحمت ہے. اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے. کسی گناہ کی سزا اگر اللہ بندے کو دنیا میں دے دے تو یہ سزا بھی عین رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جھٹکا جو دیتا ہے کس وجہ سے دیتا ہے لعلہم یرجعون تاکہ میرا بندہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کر کے دوزخ کو نہ لے لے عذاب اکبر کا مستحق نہ ہو جائے. لہذا اگر چھوٹا عذاب آ جائے تو آدمی کو سنبھل جانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا عذاب جو آیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ اس چھوٹے عذاب کے ذریعے ہمیں متنبہ اور وارننگ دے کر کے بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. لہذا دنیا میں اگر چھوٹا عذاب آ جائے تو یہ عذاب بھی عین رحمت ہے اور بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا وہ بھی عین رحمت ہے. اس لیے کہ کوئی آدمی اگر سر سے پیر تک غلاظت میں ڈوب جائے تو کیا اسے کسی اچھی جگہ پر خوبصورت جگہ پر لے جایا جا سکتا ہے؟ نہیں نا. اسے دھلا جائے گا, اس کی اچھی طریقے سے دھلائی ہوگی. لہذا باری تعالیٰ گنہگاروں کو جو جہنم میں ڈالیں گے مقصود دھلائی ہوگی کہ گناہ اس طریقے سے تمہارے رگوں پے میں بس گیا ہے اس گندے کپڑے کی طرح جس کے ایک ایک سوت میں گندگی چلی گئی ہے. تو اب دھوبی کیا کرتا ہے؟ اسے پاٹے کے اوپر صابن لگا کر کے زور زور سے پٹکتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میل اتنی جم جاتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے چھوٹتی نہیں تو پانی کو گرم کر کے اس کپڑے کو اسی میں ڈال دیا جاتا ہے. تو گویا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالی ایمان والے کو جو عذاب دے گا مقصد یہ ہوگا کہ یہ اپنے گناہوں کی مکمل سزا پا جائے, دھل جائے اچھی طریقے سے. اس لیے کہ گندگی لے کر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. علامہ غزالی کی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا مکاشفۃ القلوب, انہوں نے ایک اثر نقل کیا ہے صحابی کا, حدیث نہیں اثر ہے. اثر مین صحابی کہتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے استدلال کر کے کہ آدم نے جب جنتی شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو ان کو پاخانے کی حاجت ہوئی. اب وہ پاخانے کو نکالنے کے لیے جب کسی درخت کے پاس جاتے ہیں تو آواز آتی ہے یہ پاک درخت ہے یہاں کیا کرنے جا رہا ہے, پھر وہاں سے بھاگتے. اور کسی زمین پر بیٹھنا چاہتے تو اللہ فرماتا ہے یہ مشک قوم پر کی زمین ہے یہاں پاخانہ ڈالے گا. نہر کی طرف دوڑتے تو اللہ فرماتا ہے یہ شہد اور دودھ کی نہریں ہیں, یہاں سے ڈر کرے گا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کروں؟ کہا کہ چلا جا دنیا میں, چلا جا دنیا میں. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنت باخانے کی جگہ نہیں ہے, سنڈال کی, سنڈال کی جگہ دنیا ہے. کیا بات ہے, سنڈال کی جگہ دنیا ہے, چلا جا. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی وقعت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ ایک مچھر کے پر کی, مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نگاہ میں دنیا کی وقعت نہیں ہے. اور اگر وقعت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا زمین کے اندر. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی نگاہ میں دنیا بالکل بے وقعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے, بکری کا بچہ جس کا ایک کان جو ہے ٹیڑھا تھا یا چھوٹا تھا کان. تو عربوں کے ہاں بکری یا بکرے کا کان چھوٹا ہونا عیب مانا جاتا تھا, یعنی اگر کسی بکری یا بکرے کا کان چھوٹا ہو تو اس کی قیمت کم ہو جاتی تھی. کتنا بھی تندرست ہو, کتنا بھی اچھا ہو تو اس کی قیمت کم ہو جاتی تھی کان چھوٹے ہونے کی وجہ سے. گویا کہ بکرے اور بکریوں کے کان کا چھوٹا ہونا یہ عربوں کے ہاں عیب شمار کیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کو جس کے کان چھوٹے تھے مرا ہوا پڑا تھا, حضور نے فرمایا اسے کون ایک درہم میں خریدتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ مردہ ہے, اس کو ایک درہم میں کون خریدے گا؟ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس کی قیمت بہت کم ہوتی, اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں. یہ پہلے سے ہے بے وقات تھا, یہ اس لیے کس کے اندر ہے تھا, اور اب کو مر گیا ہے یہ تو اور بے وقات ہو گیا, تو اللہ کے رسول سے کون خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی اتنی بھی زیادہ وقعت نہیں ہے جتنا کہ تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی اور جو تکلیف انسان کے اوپر ڈالتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ بندہ آئندہ اس گناہ کو ریپیٹ نہ کرے, لعلہم یرجعون, تاکہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے. گویا کہ دنیا کے اندر جو عذاب یا جو مصیبت مومن کے اوپر آئے تو در حقیقت یہ اللہ کی رحمت ہے. گویا اس مصیبت کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو وارننگ دینا چاہتا ہے, متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ بندے اس گناہ کو ریپیٹ کر کے عذاب اکبر کا مستحق مت بن. اور جب مستحق بن ہی گیا تو اب پھر وہاں بھلائی ضروری ہے, اس لیے کہ بغیر بھلائی کیے وہ یہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں بنے گا, گندا ہی کیسے ڈال دیا جائے گا اس کے اندر. ساری باتیں حکم اور مصالح پر مبنی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم, اس کی ہر بات اور اس کی ہر ادا اور اس کا ہر امر مصلحت اور کسی دیش پر مبنی. اور یہ تو مسلم ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کی دنیاوی زندگی پر تو پڑتا ہی ہے, اس لیے کہ ہر چیز اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے. جس طرح زہر کا اثر یہ ہے کہ آدمی کو مار ڈالے, اسی طریقے سے گناہ کا ایک اثر ہے کہ جس سے آدمی کی دنیاوی زندگی متاثر ہو جاتی ہے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. ابھی جو میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑی جاندار بات کہی گئی ہے کہ ایک آدمی تھا, بڑا نیک تھا, اسے اللہ تعالی نے بہت بڑا باغ دے رکھا تھا اور باغ کے اندر طرح طرح کے پھل آتے, اور اس کا اصول یہ تھا کہ جب وہ باغ کے اندر پھل توڑنے جاتا, پھل توڑنے کے زمانہ میں تو مسکینوں کو خبردار کر دیا کرتا تھا کہ کل ہم لوگ پھل توڑنے جائیں گے, تم لوگ وہیں آ جانا. لہذا وہ مساکین کو ان کا حصہ دے دیا کرتا تھا. اور جو وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو تینوں کو وصیت کی کہ بیٹے اسی اصول پر عمل پیرا رہنا, اس سے برکت ہوگی مال میں. لیکن بیٹے تھے لالچی, مرنے کے بعد انہوں نے غور و فکر کیا اور تینوں اس نتیجے پر پہنچے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا, وہ تو فصل کا اچھا خاصا حصہ فقیروں کو دے دیا کرتا تھا اور یہ مفت خورے. پھل توڑتے وقت آرام سے وہاں پہنچ جاتے تھے اور اپنا حصہ لے کر چلے آتے تھے. تو اب جب فصل پکے گی تو ہم لوگ مسکینوں کو خبر نہیں کریں گے بلکہ راتوں رات اپنے باپ پر پہنچ کر پھل توڑ لیں گے. اس لیے کہ اگر کوئی مسکین پہنچ گیا تو کچھ نہ کچھ شرما حضوری میں دینا ہی پڑے گا, ورنہ بحث کرنے پہ آ جائے گا کوئی مسکین تو کیا ہوگا, بحث سے بھی بچ جائیں گے کہ تمہارا باپ دیتا تھا تم کیوں نہیں دے رہے. تو راتوں رات چل نکلے. رات میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہ صبح کے وقت ہم لوگ پھل کو توڑ لیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ, اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم لوگ پھل توڑ لیں گے. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ, یہاں تو یہ لوگ بلا انشاءاللہ کہے ہوئے کہ صبح چل کر کے ہم لوگ پھل توڑ لیں گے سو گئے, اور ادھر عذاب الٰہی نے جاگ جاگ کر راتوں رات پورے باغ کو تحس نہس کر کے رکھ دیا اور اس طرح مٹا دیا کہ گویا وہ باغ اپنی جگہ پر تھا ہی نہیں. اب یہ لوگ صبح اٹھے, فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ, صبح صبح ایک دوسرے کو پکارا, اللہ کھلن یوم علیکم مسکین, چپکے چپکے چلے دھیرے دھیرے بات کرتے ہوئے بھی کہیں کوئی مسکین جاگ نہ رہا ہو اور پیچھے لگ جائے. جب یہ لوگ اپنے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا باغ وہاں موجود ہے ہی نہیں. فلم مارا ہوا, جب دیکھا کہ باغ نہیں ہے تو ان لوگوں نے کہا لگتا ہے انا لضالون, ہم بھٹک کر اندھیری رات میں دوسری جگہ آ رہے ہیں, یہاں پہنچ گئے ہیں, ہمارا باغ کہیں دوسری جگہ ہے. لیکن تینوں نے دیکھا کہ بھائی باغ تو یہی ہے, جگہ تو یہی ہے, اس لیے کہ آس پاس تو یہی جگہ ہیں, باغ تو یہی تھا. سمجھ میں بات آ گئی کہ ہم لوگوں کی نیت خراب تھی اور اس نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور باغ اپنی جگہ سے تحس نہس ہو چکا ہے. بیچ والے لڑکے نے فوراً کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, کیا میں نے تم لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين, ہمارا رب پاک ہے ہم ظالم تھے اور ہمارے ظلم کی وجہ سے یہ ہمارا نقصان ہوا. گویا مسکینوں کو اپنے مال سے ان کا حق نہ دینا ظلم ہے اور ظلم کی سزا بے برکتی ہے. دیکھو ایک گناہ کیا انہوں نے, گناہ کا نتیجہ انہیں دنیا میں بھوگنا پڑا, چھوٹا عذاب کہ باپ اپنی جگہ تحس نحس ہو گیا اس ظلم کی پاداش میں, اس نیت کی خرابی کے رزلٹ اور نتیجے میں یہ باپ سے ہاتھ دھو بیٹھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے مال سے غریبوں کو دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا, یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے. اسلام اس کا الٹا فلسفہ بتاتا ہے, وہی سیدھا ہے کہ جتنا دو گے اللہ کی راہ میں اتنا ہی تمہارا مال بڑھے گا. یہ تو کفار کے ہاں ہے کہ اگر دے دو گے تو اتنا مال تمہارے مال سے کم ہو جائے گا, یہاں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک دو گے تو تم کو دس ملنے والا ہے. اور اللہ کبھی کبھی دنیا ہی کے اندر آدمی کو نواز دیتا ہے, جیسے یہاں عذاب دے دیتا ہے چھوٹا موٹا, ایسے ہی بندے کو دنیا کے اندر نواز بھی دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوا, ایک شر کیا انہوں نے, نیت خراب کی اپنی جو اپنی جگہ ایک شر ہے, ظلم کیا. جیسا کہ وہ بیچ والا لڑکا وہ کہہ رہا ہے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين, ہم ظالم تھے اس وجہ سے یہ باپ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا. تو ظلم ایک شر ہے اور شر کا نتیجہ کبھی دنیا ہی میں مل جاتا ہے اور کبھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں تو اس کے لیے مقرر کر ہی رکھا ہے اللہ یہ کہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے. حدیث پاک ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کی سزا نہیں دیتا. بعض بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں ٹچ نہیں کرتا, بہت خوش و خرم رکھتا ہے. لیکن اگر وہ بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اور گناہوں کی سزا تو نہ دے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا تو دنیا میں دے گا ہی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک ایسے آدمی کو دنیا میں اللہ سزا نہ دے دے تب تک اس بندے کو موت نہیں آتی. یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا پھل یہی کچھ نہ کچھ بھگتنا ہے, جیسے کہ ماں باپ کے نافرمان کی سزا, کہ ہر گناہ آخرت کے اندر اس کا بدلہ ملنے والا ہے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کو ایزا دینا اور تکلیف پہنچانا اتنا بڑا پاپ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا نہ دینی جائے تب تک اسے موت نہیں آتی. نتیجہ کیا نکلا کہ شر معنی تکلیف, اور تکلیف کا جو سبب ہوتا ہے وہ بھی شر ہے, جیسے ظلم یہ بھی شر, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, باغ کی بربادی وہ بھی شر. تو ایک ہے تکلیف وہ بھی شر, اور تکلیف کا جو سبب ہے وہ بھی شر. اسی طرح 22 پارے میں شہر سبا کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس شہر والوں کو بڑا نواز رکھا تھا. یہ شہر اس طریقے کا تھا کہ اس کے دونوں طرف دور تک دو حسین باغات چلے گئے تھے. لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیا, کہ شہر سبا ایسی جگہ پر تھا, اتنے بہترین اسپاٹ پر تھا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. جنتان یمین و شمال, کہ اس کے دائیں بائیں دو جنت, جنت من باغ ہے باغ گڑھ, چلے گئے تھے دور دور تک جس میں ہر طریقے کے پھل آتے تھے. اور پھلوں کی کثرت کی وجہ اور سبب کیا تھا, وہ ڈیم. اصل میں کیا تھا کہ پہاڑوں پر جب پانی گرتا تو پہاڑوں پر سے گر کر کے وادی میں پھیل کر ضائع ہو جاتا. شہر سبا والوں نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ دیکھو پہاڑوں پر سے پانی گر کر کے وادیوں میں پھیل جاتا ہے, اگر ہم اس پانی کو اسٹور کر لیں اور ضرورت کے مطابق ہم ان سے مستفید ہوں پانی سے تو ہماری فصل اور ہمارا جو ایگریکلچر نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے. تو انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا, بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے انہوں نے ایک بہت بڑے ایریے کو ڈیم کی شکل دے دی. اب جب پانی پہاڑوں سے گرتا تو اسی ڈیم میں جمع ہو جاتا. اس ڈیم کو قرآن حکیم نے سیل العرین کہا, سیل العرین یعنی شہر سبا کا ڈیم پانی کا. اب وہ پانی بھر جاتا تھا اس کے اندر, کہیں ادھر ادھر ضائع نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے اس میں بڑے دروازے بنا دیے, چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنا دی, اور جتنا پانی انہیں مطلوب ہوتا تھا اسی انداز سے وہ چھوٹی بڑی کھڑکیاں اور چھوٹے بڑے دروازے جو پتھروں کی دیوار میں تھے کھول دیا کرتے تھے, اور اتنا پانی باغ میں پہنچ جایا کرتا تھا. ضرورت کے مطابق باغ میں پانی پہنچنے کی وجہ سے فصل بڑی عمدہ آتی تھی. مفسرین نے آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت یا ایک آدمی اگر سر پر ٹوکرا لے کر کے تھوڑی دور باغ میں چلا جاتا تو اس کا ٹوکرا ویسا ہی بھر جایا کرتا تھا, توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. طرح طرح کے پھلوں سے پورا ٹوکرا بھر جاتا تھا, ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ٹوکرا لیے ہوئے عورت گزر جاتی تو قسم قسم کے پھل سے پورا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا. اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طرح نوازا تھا. اور یہی نہیں, اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پھلوں کو یمن کی طرف بھیجتے تھے, گویا ان کی تجارت کا دار و مدار بھی یہی پھل تھے. پھل کی سپلائی یہ لوگ یمن اور شام کی طرف کرتے تھے, اور اللہ نے ان کے لیے ایک اور آسانی فراہم کر رکھی تھی کہ جس روٹ سے یہ لوگ شام کی طرف جاتے, یمن کی طرف جاتے, راستوں کو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمون اور محفوظ کر دیا تھا کہ چاہے رات میں جاؤ چاہے دن میں جاؤ مکمل امن و امان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس شاہراہ سے یہ لوگ یمن جاتے, جس شاہراہ اور جس ہائی وے سے یہ لوگ شام جاتے, وہاں بستیاں قریب قریب تھی اور بالکل ہائی وے سے ٹچ ہو کر کے تھی. قرآن حکیم کہتا ہے لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال بلدتن طیبتن و رب غفور. بڑا حسین شہر تھا اور بخشنے والا رب انہیں نواز رہا تھا. قرن ظاہرتن و قدرنا فیہ السیر, اور شاہراہ سے ٹچ ہو کر کے تھوڑی تھوڑی دور پر بستیاں تھیں. اب ظاہر ہے کہ اگر شاہراہ سے ٹچ ہو کر کے بستیاں ہوں تو اولاً تو چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں رہے گا, لیکن قریب قریب بستیاں ہیں شاہراہ سے ٹچ ہو کر کے, ظاہر کہ شور مچائے گا آدمی تو بستی سے آدمی نکل آئیں گے. تو ایک تو فائدہ ان کا یہ تھا بستیوں کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے کہ ان کو ڈاکوؤں اور چوروں کا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی پھل سے لدے ہوئے بیل گاڑیوں کو یا اسی طریقے سے جس پر سامان لوڈ ہو کر کے جا رہا ہے چور ڈاکو لوٹ لیں, اس سے وہ محفوظ و معمون تھے. اور دوسرے یہ کہیں اگر ٹھہرنا چاہتے تھک ہار کر کے تو بستیاں قریب قریب تھی وہی ٹھہر لیتے تھے. قرآن ظاہر مقدر کا بھی اثر مین شاہراہ اور ہائی وے سے ٹچ ہو کر کے بہت ساری بستیاں تھیں, راستہ امن و امان والا تھا اور جہاں چاہتے یہ لوگ ٹھہر جاتے. سیرو فیہا لیالیا وایا منامنی, چاہے دن میں جاؤ چاہے رات میں جاؤ مکمل امن و امان تھا. سیرو فیہا لیالیا, لیالی مصرا وایا یا دن, تو سیرو فیہا لیالیا وایا منامنی, چاہے رات میں جاؤ چاہے دن میں جاؤ مکمل امن و امان تھا. عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا. عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر کے یہ لوگ غلط راستے پر پڑ گئے تھے, اور جب غلط راستے پر کوئی بستی پڑ جاتی ہے تو ایک سمجھانے کے لیے آتا ہے, ایسے ہی عذاب نازل نہیں کر دیا جاتا, پہلے ایک سمجھانے والا آتا ہے اور جب اس کی بات نہیں مانی جاتی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. جیسے قرآن ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے بڑے لوگوں کو عیش میں مبتلا کر دیتے ہیں. پیسہ آتا ہے تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ خرچ کہاں کریں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, آدمی غلط راستے پر پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مال یہ بہت خطرناک شے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہت ساری شرارتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. وہ ہلاک امتی المال, اور میری امت ہلاک ہوگی مال کی وجہ سے. یہ حدیث پاک مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل مختلف شرارتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے, لیکن وہ ہلاک امتی المال, میرے امتیوں کی ہلاکت مال کی وجہ سے ہوگی, مال کے پیچھے برباد ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے اچھا عجیب بات ہے کہ اولاد اہم ہے یا مال, اولاد اہم ہے یا مال, اولاد نہیں مال اہم ہے. اسی وجہ سے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. مولانا بیٹھے پوچھو, پہلے اولاد نہیں ہے پہلے مال ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, اے ایمان والو تم کو غافل نہ کر دے تمہارے مال تمہاری اولاد. گویا کہ مال اہم ہوتا ہے. اب یہ مال جب آتا ہے تب اب آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا کہ اب اسے خرچ کہاں کروں, بس غلط راستے پر پڑ جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دے تو سمجھے کہ اب میرے اوپر آزمائش آ گئی ہے, قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. اور جب کسی کو نہ دے تو وہ بھی سمجھے اب نہیں دیا ہے تو قدم پھونک پھونک کر رکھو کہ آزمائش آ گئی ہے. کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے. دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے اور لیتا ہے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے, اور دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. دے آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ بلا ہے میرے اوپر. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اگر آ جائے مال تو سمجھو آزمائش, فتنہ مینس آزمائش کی آزمائش ہے, اور اگر اللہ نہ دے تب بھی سمجھو کہ اللہ کی کچھ آزمائش ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. مال کم ہو جائے, خوف آ جائے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو سمجھو یہ اللہ کی آزمائش ہے. تو گویا لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر آزماتا ہے. یہ دونوں باتیں دو آیتوں کے اندر موجود ہیں. ایک آیت کہتی ہے کہ ہم کبھی لے کر آزماتے ہیں, اور ایک آیت کہہ رہی ہے کبھی ہم دے کر آزماتے ہیں. تو اب جو آدمی سنبھال نہ سکے عیش پرستی میں مبتلا ہو جائے اور صراط مستقیم کی جو صحیح ڈگر ہے اس سے الگ ہٹ جائے, جو صحیح راستہ ہے اس سے الگ ہٹ جائے اور عیش پرستی میں مبتلا ہو جائے تو مطلب یہ فف سکوفی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے پیسے کی وجہ سے, تو بحق علیہ القول, تو ایک بتانے والا بتانے کے لیے آتا ہے کہ جو کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو. مال اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا شکریہ تمہیں ادا کرنا چاہیے, اگر تم شکریہ ادا نہیں کرو گے تو عذاب الہی کے مستحق ہو جاؤ گے. نہیں مانتے, مان گئے تب تو ٹھیک ہے, اور نہیں مانے پدم مرنا تدمیرا تو ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. اس آیت سے کئی باتیں ثابت ہوئی, ایک تو معاشرے کے اندر عذاب الہی کو بلانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بنیاد یہی لوگ, عذاب الہی کو دعوت دینے والے یہی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بنیاد یہی ہے عذاب الہی کو بلانے والے. تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو آزمائے چاہے لے کر چاہے دے کر تو دونوں حال میں شکر ادا کرے, شکر ضروری ہے, اس لیے کہ نعمت ملنے کے بعد آدمی غلط راستے پر پڑ جائے یہی تو ناشکری ہے. اور شیطان نے یہی کہا تھا کہ اس نعمت سے ہم انسان کو محروم رکھیں گے. آخری ٹکڑا بار بار میں اس پر توجہ دیا کرتا تھا تاکہ آپ لوگ غور کرو, اس پر شیطان نے کیا کہا تھا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ان کے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائنے سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور کیا کر دوں گا, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا, یعنی انہیں ناشکرا بنا دوں گا میں, یہی کہہ کر کے آیا تھا وہاں. گویا کہ آدمی ناشکرا بن جائے تو سمجھو شیطان کا مقصد پورا ہو رہا ہے, اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے کہ میرے چوطرفہ حملے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ناشکرا بن جائے اپنے پروردگار کا. حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نقل کیا ہے, فرمایا ہے کہ ایک عابد تھا ایک پہاڑ کے اوپر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا دھیان اور گیان میں, اور پہاڑ کے نشیب میں اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا تھا, وہاں وہ وضو بناتا پانی پیتا, اور وہی چشمے کے پاس ہی ایک درخت انار کا لگا دیا تھا اور روز ایک پھل اس میں لگ جاتا, یہ آتا اور وہ پھل کھا لیتا, چشمے سے پانی پیتا, وضو بناتا اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا. بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ, جب مرا اور اللہ کے حضور آیا تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ تو نے اب تک کی زندگی کہاں گزاری, تاکہ اللہ تو جانتا ہے کہ تیری عبادت میں گزاری, تو کہا کہ میں تجھے جنت میں ڈالنا چاہتا ہوں. اب یہ بتا کہ تو اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا یا میرے رحم کی وجہ سے, تاکہ اللہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جاؤں گا. بگڑ گیا, اپنے عملوں کی وجہ سے جاؤں گا. اللہ فرمائے گا فرشتے سے کہ ایک آنکھ اس کی نکال لو یا دونوں آنکھیں نکال لو, اور دونوں آنکھوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو, اور اس کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو اور تولو اس کو. تولی گئی تو آنکھیں بھاری ہو گئی. کہا کہ میرے بندے تو نے میری صرف ایک نعمت دیکھنے کا حق نہیں ادا کیا ہے, کسی کا شکر نہیں ادا کر پایا ہے, اور تو اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا. ابھی تک کتنی عبادت تو نے کی ہے, ابھی آنکھوں کا حق نہیں ادا ہوا ہے, آنکھوں کا شکریہ ادا نہیں ہوا ہے, تو اپنے عملوں کی وجہ سے جائے گا. سجدے میں گر پڑتا ہے, مارے لہا غلطی ہو گئی, تیرے رحم کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. اور یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. اپنے عمل کی وجہ سے مطلب اپنے عمل کے عوض میں جنت میں نہیں جائے گا, عمل کے سبب سے جائے گا, عوض میں نہیں جائے گا. جنت عمل کا عوض نہیں ہے, عمل کا سبب ہے. اچھی طرح یاد رکھا, جیسے ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جنت عمل کا عوض نہیں ہے, جنت عمل کا سبب ہے, عمل کے سبب سے جائے گا, عمل کے عوض میں نہیں جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ظلم اور ظلم کا نتیجہ دونوں کے دونوں شر ہیں. اب یہ شر کبھی دنیا میں مل جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کو ملنے ہی والا ہے, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. تو تو آج بس اتنی بات یاد رکھیے کہ شر جو ہوتا ہے اس شر کو کہتے ہیں تکلیف. تکلیف تکلیف خود شر ہوتی ہے اور تکلیف کا جو سبب بنتا ہے وہ سبب بھی شر ہوتا ہے. جیسے ظلم کیا انہوں نے تو باپ تباہ برباد ہو گیا, تو خود ان کا ظلم بھی شر اور باپ تباہ برباد ہو گیا, تباہی و بربادی بھی شر, تو تکلیف بھی شر اور تکلیف کا جو سبب تھا وہ بھی شر. بات سمجھ آ گئی نا کہ ظلم سبب, ظلم کے سبب سے باپ تباہ نہیں ہوا, بربادی یہ بھی شر اور ظلم جس کی وجہ سے بربادی ہوئی سبب وہ بھی شر. لہذا تکلیف اور تکلیف کا سبب دونوں کے دونوں شر ہیں. آدمی کو وقتی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گناہ میں تو بڑی لذت ملتی ہے, گناہ میں بڑی لذت ملتی ہے, تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی اچھا کھانا ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہو, دسترخوان رکھا ہوا ہو اور بہترین کھانا ہو, مرغوب غذا ہو آدمی کی, کہ جسے دیکھ کر آدمی کے منہ میں پانی بھرا ہے لیکن اس میں زہر ملا ہوا, کہ وقتی آدمی کھا لے اس کو لیکن کھاتے اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو گناہوں کا حال یہ ہے کہ وقتی طور پر تو لذت لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہے. جیسے کہ یہ غذا جو رکھی ہوئی ہے بظاہر کھانے میں اچھی لگے گی لیکن چونکہ زہر ملا ہوا ہے آدمی کو اس سے مرنا ہی ہے. لہذا بس اتنا یاد رکھا جائے شر مانے تکلیف, تو تکلیف بھی شر اور تکلیف کا جو سبب ہے وہ بھی شر. من شر ما خلق, کہ ان تمام شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جن جن کے اندر شر موجود ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.